Powiedział ni to do Kay, ni to do siebie samego. To nie znaczy oczywiście, że pod nami, ale kiedy poruszam się w tym kierunku, trafiam na dziurę w czasie. Jest to przypadek przesunięcia siatki współrzędnych czasu. Co to znaczy? Spytała Kay, wpatrując się w męża szeroko otwartymi oczyma. Musisz mi uwierzyć na słowo, powiedział Maslin. Nie wolno mi schodzić w dół. Nie potrafił wytłumaczyć tego jaśniej. Brakowało mu słów dla wyrażenia myśli. A czy możesz iść w górę? Spytała Kay, zupełnie zbita z tropu. No, nie wiem. Myślę, że wtedy trafiłbym w przyszłość. Nie wytrzymam tego dłużej, jęknęła Kay. Co się z tobą dzieje? Jak się stąd wydostaniesz? Jak zejdziesz po tych zaczarowanych schodach? Jeszcze jesteście? Odezwał się skrzeczliwy głos pana Harfa. Maslin poszedł otworzyć drzwi. Myślę, że jeszcze zostaniemy przez jakiś czas, powiedział. Niemożliwe, uciął Harf. Pokój został już wynajęty komu innemu. Wesoły chłopiec Harf był miły i mały i kościsty. Miał wąską twarz i wargi cienkie niczym pajęcza nić. Wślizgnął się do pokoju, rozglądając się, czy nie znajdzie jakichś śladów uszkodzenia swojej własności. Pan Harf żywił przekonanie, że nawet najmilsi ludzie zdolni są do najgorszych zbrodni. Kiedy mają się wprowadzić nowi lokatorzy? Spytał Maslin. Dziś po południu. Proszę do tego czasu opuścić lokal. Czy nie można by było tego jakoś załatwić? Spytał Maslin. Zdawał sobie sprawę z beznadziejności sytuacji. Nie mógł zejść po schodach, jeżeli Harf zmusi go do tego. Znajdzie się znowu w prehistorycznym Nowym Jorku, gdzie na pewno czekają na niego z niecierpliwością. A poza tym był jeszcze najważniejszy problem. Sprawa paradoksu. Źle się czuję, powiedział Kay słabym głosem. Nie mogę wyjść w takim stanie. Jeśli pani jest chora, to mogę wezwać pogotowie, powiedział Harf i rozejrzał się podejrzliwie, szukając oznak dżumy lub czegoś w tym rodzaju. Chętnie zapłacę panu podwójnie, jeżeli pozwoli nam pan zostać jeszcze przez jakiś czas, powiedział Maslin. Harf podrapał się w głowę, patrząc na Maslina. Wreszcie otarł nos dłonią i spytał. Ma pan pieniądze? Maslin policzył i okazało się, że zostało mu około 10 dolarów i bilety kolejowe. Miał zamiar poprosić o zaliczkę zaraz po przystąpieniu do pracy. A więc jesteście bez grosza, powiedział Harf. Zdawało mi się, że pan dostał pracę w jakiejś szkole. To prawda, powiedziała Kay bojowo. No, w takim razie, dlaczego tam nie jedziecie? O, i to pytanie zawisło na razie w powietrzu, a u nas też dawno niesłyszane. 8 minut po godzinie 3, a my jesteśmy w Nowym Jorku i opuścić nie możemy, ba, nawet nie miasta, mieszkania. Masrinowie milczeli. Halp świdrował ich wzrokiem. Bardzo podejrzane. Jeżeli nie opuścicie mieszkania do południa, wezwę policję. Spokojnie, przerwał mu Masrin. Za dzisiejszy dzień mamy zapłacone. Pokój jest nasz do 12 w nocy. Nie próbujcie zastać ani minuty dłużej, powiedział Half po chwili namysłu i wyszedł z pokoju. Kate czym prędzej zamknęła za nim drzwi. Kochanie, powiedziała, dlaczego nie zadzwonisz do jakichś uczonych tutaj w Nowym Jorku i nie powiesz im, co się stało? Jestem pewna, że oni by nam pomogli aż do czasu, aż... No, jak długo będziemy musieli tutaj siedzieć? Dopóki dziura nie zostanie zlikwidowana. Ale nie wolno o tym nikomu mówić, zwłaszcza uczonym. Dlaczego? Mówiłem już, że najważniejszą rzeczą jest uniknięcie paradoksu. Znaczy to, że muszę trzymać się z daleka, zarówno od przyszłości, przeszłości, jak i od przyszłości, prawda? No, skoro tak sądzisz. A co się stanie, jeżeli wezwiemy uczonych? Oczywiście będą nastawieni sceptycznie. Będą chcieli zobaczyć, jak to robię. Pokażę im, a wtedy sprowadzą swoich uczonych kolegów. Zobaczą, jak znikam, ale nie będzie żadnego dowodu, że przenoszę się w przeszłość. Stwierdzą tylko, że schodząc po schodach, w pewnym momencie znikam. Wezwą fotografów, żeby upewnić się, że ich nie hipnotyzuję. Potem zażądają dowodów. Będą chcieli, żebym zdobył skalp albo rzeźbioną maczugę. Sprawa dostanie się do gazet. Jest prawie nieuniknione, że w czasie tego wszystkiego spowoduje jakiś paradoks. A wiesz, co się wtedy stanie? No nie wiem. I ty też nie wiesz. Ja wiem, powiedział zdecydowanie Masrin. Z chwilą pojawienia się paradoksu przyczyna, to jest człowiek, który go spowodował, znika. Na zawsze. Sprawa zostaje odnotowana jako jedna więcej nierozwiązana zagadka. Najłatwiejszym sposobem zlikwidowania paradoksu jest zlikwidowanie czynnika, który go powoduje. Jeżeli uważasz, że możesz znaleźć się w niebezpieczeństwie, to oczywiście nie będziemy wzywać żadnych uczonych, powiedziała Kay. Chociaż nie zrozumiałam nic z twoich wyjaśnień. Kay wyjrzała przez okno. Był tam Nowy Jork, a gdzieś za nim Iowa, do której mieli jechać. Spojrzała na zegarek i stwierdziła, że pociąg już odszedł. Dzwoń do szkoły, odezwał się Masrin. Powiedz im, że spóźnię się o kilka dni. Więc to potrwa tylko kilka dni? A jak się potem wydostaniesz? Dziura w czasie nie ma charakteru trwałego, powiedział Masrin z przekonaniem. Jeżeli nie będę się przez nią przepychał, to zarośnie sama. Ale przecież możemy tu zostać tylko do północy. Co będzie dalej? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że do tego czasu sprawa się wyjaśni. No, mam nadzieję, że sprawa wyjaśni się do 4. Ale z tym pociągiem, który do Iowa już odszedł, no, jest jeszcze następny. Osobowy. A w nim... Dobranoc. Улетела затылка Панама, мне земли не подняться никак. Я отдал за бутылку Адама свой любимый зеленый пиджак. Я отдал за бутылку Адама свой любимый зеленый пиджак. под слезами намокла гитарка, ни глотка, ни бычка, ни рубля. На аллее душистого парка меня бросила баба моя. На аллее душистого парка меня бросила баба моя. Сколько рюмок, бутонов, колечек поцелует над синей Невой. Ты шептала, мой нежный кузнечик, я твоя и навеки с тобой. А ты шептала, мой нежный кузнечик, я твоя и навеки с тобой. Размотать бы пожарные шланги, потушить бы на сердце огни. А что же ноги мои бумеранги зацепили за черные пни? Что же ноги мои бумеранги зацепили за черные пни? Только помню, смеялась скульптура, и в милиции люди сычи. А ну какая ж ты все-таки дура, что оставила парня в ночи. А ну какая ж ты все-таки дура, что оставила парня в ночи. А люди праздник встречают красиво, дети радость выносят из школы. А меня от любви подкосило в этот пасмурный мой рок-н-ролл. А меня от любви подкосило в этот пасмурный мой рок-н-ролл. Тело затылка Панама, мне земли не подняться никак. А я отдал за бутылку Агдама свой любимый зеленый пиджак. Я отдал за бутылку Агдама свой любимый зеленый пиджак. Zatyłek i pidżak. Okudżawa się przypomniał. A pan Adam mówi, ten rosyjski lub ukraiński wykonawca jest super, chętnie usłyszałbym bis. I tak będzie. A tymczasem większość niedociągnięć to urywek z pisma. Nieuniknionych w tego rodzaju pracy w metagalaktyce Atala została zlikwidowana. Pracuję nadal nad osobnikiem zamieszałym w sprawę dziury w czasie. Jak dotychczas współpraca z nim układa się zupełnie dobrze, uwzględniając inne czynniki mające wpływ na jego postępowanie. Dzisiaj ściągnąłem brzegi otworu, pozostawiając je do zrośnięcia. Mam nadzieję, że wchodzący w grę osobnik pozostanie na miejscu, gdyż w gruncie rzeczy nie lubię dokonywać ekstrakcji. Ostatecznie każdy osobnik, każda planeta, każdy układ słoneczny, choćby najmniejszy, jest integralną częścią zaplanowanej przeze mnie całości. W każdym razie pod względem artystycznym. Przypominam, że w dalszym ciągu nie otrzymałem należnego honorarium za metagalaktykę Atalla. Z poważaniem, Kari Nomen. To urzędowe pisma, a tymczasem... Jest za kwadrans 12, kochanie, powiedziała zdenerwowana Kay. Czy sądzisz, że można już wyjść? Poczekajmy jeszcze parę minut. Maslin wpatrywał się w swój zegarek, słysząc kroki skradającego się Harfa, który czekał dokładnie do 12. Za 5:12 Maslin postanowił, że trzeba spróbować. Jeżeli dziura nie znikła do tego czasu, to 5 minut nic tu nie zmieni. Postawił walizkę na komodzie i przysunął sobie krzesło. Co robisz? Spytała Kay. Nie chcę próbować tych schodów po nocy. Ci praindianie są wystarczająco nieprzyjemni w dzień. Spróbuję wyjść w górę. Żona spojrzała na niego spod oka w sposób zdradzający niedwuznacznie, że co sądzi o stanie jego umysłu. Schody tu nie są ważne, wyjaśnił Maslin. Chodzi o przesunięcie się w górę lub w dół. Krytyczna różnica poziomu wynosi chyba około 5 stóp. Kay nerwowo zaciskała dłonie, patrząc, jak Maslin staje na krześle, a potem ostrożnie wchodzi na komodę. Zdaje się, że wszystko w porządku, powiedział nieco drżącym głosem. Spróbuję jeszcze trochę wyżej. Mówiąc to, wszedł na walizkę i znikł. Ale musimy podgonić jeszcze opowieść. Był jasny dzień i znajdował się w mieście. W mieście, które nie przypominało w niczym Nowego Jorku. Jego piękno zapierało dech w piersiach. Maslin bał się odetchnąć z obawy, aby nie naruszyć tego kruchego piękna. Widział dokładnie w rysunku wysmukłe wieże i budynki i ludzi, ale jakich ludzi? Uświadomił sobie Maslin, gwizdnąwszy ze zdumienia. Ludzie byli błękitni w zielonkawym świetle zielonego słońca. Maslin zrobił głęboki wdech i poczuł, że się dusi. Jeszcze jeden kurczowy wdech i zaczął się chwiać na nogach. Ależ tutaj nie było powietrza, w każdym razie nadającego się dla niego. Zrobił krok do tyłu i spadł. Wylądował na wpół uduszony na podłodze swego pokoju. O, a teraz dla pana Krzysztofa. Doprosił się. Много на чужой земле. Как ловко за спиной началась беда. И она тебе поет, поет, с тобой я навсегда. Ну, они твои стоят вдоль пройденных дорог. И ты птицу не поймал, и улететь не смог. Na zegar wydaje mi się, że jeżeli podgonimy, to zdążymy. Wylądował na wpół uduszony na podłodze swego pokoju i tutaj przerwaliśmy opowieść. Po chwili doszedł do siebie. Usłyszał, że Harf dowija się do drzwi. Masin podniósł się z trudem i próbował coś wymyślić. Harf zapewne podejrzewa, że Masrin jest szefem gangu, czy coś takiego. Jeśli nie wyjdą, wezwie policję. A to będzie musiało doprowadzić do... Posłuchaj, powiedział do Kay, mam pomysł. W gardle czuł jeszcze gorzki smak atmosfery przyszłości. Właściwie trudno się dziwić, pomyślał. Zajrzał widocznie daleko w przyszłość. Skład atmosfery uległ stopniowej zmianie i ludzie się przystosowali, ale dla niego była to jednak trucizna. Otóż są dwie możliwości, mówił Masrin. Jedna, że pod warstwą prehistoryczną znajduje się inna, wcześniejsza warstwa. Druga, że warstwa prehistoryczna jest tylko miejscowym naruszeniem ciągłości, że pod nią jest znowu współczesny Nowy Jork. Rozumiesz? Nie. Chcę spróbować dostać się pod warstwę prehistoryczną. Być może w ten sposób znajdę się na parterze. Kate zastanawiała się nad logiką udawania się na tysiące lat wstecz po to, żeby przejść kilka metrów. Ale nie odezwała się. Masrin otworzył drzwi i wszedł na schody, odprowadzany przez Kate. Rzecz mi powodzenia, powiedział. To nic nie pomoże, wtrącił się stojący na schodach Harf. Chcę, żebyście się stąd wynieśli. Masrin zbiegł po schodach. Tymczasem jesteśmy w prehistorycznym Nowym Jorku. W prehistorycznym Nowym Jorku wciąż był jeszcze ranek i dzicy wciąż jeszcze czekali na niego. Masryn uznał, że upłynęło tu najwyżej pół godziny, lecz nie miał czasu na zastanawianie się dlaczego. Zaskoczył ich i odbiegł na jakieś 20 jardów, zanim go zobaczyli. Rzucili się w pogonię, a Masryn w biegu rozglądał się za jakimś obniżeniem gruntu. Musiał zejść o 5 stóp w dół, żeby się stąd wydostać. Zobaczył przed sobą obniżenie terenu i skoczył. Znalazł się w wodzie, a raczej pod wodą. Ciśnienie zgniatało nad głową, nie widział żadnego światła dziennego. Widocznie trafił na okres, kiedy to część kontynentu była dnem oceanu. Masryn rozpaczliwie machał nogami, ból w uszach był nie do wytrzymania. Zbliżał się do powierzchni i stał znowu na ziemi, oczek ociekając wodą. Tym razem dzicy mieli dosyć. Widząc, jak wyrasta spod ziemi tuż przed nimi, wydali okrzyk przerażenia i uciekli. Zmęczonym krokiem Masrin wrócił na wzgórze, wydrapał się na szczyt i znalazł się na schodach. Kay czekała na niego, obok stał Harf, gapiąc się z otwartą gębą. Masrin uśmiechnął się słabo. Panie Harf, powiedział, czy może pan wejść do pokoju? Chciałbym coś panu powiedzieć. O, no i pewnie czeka nas ta rozmowa, ale na razie dawno jej nie było. Dolores Kane z Ritą Erickson. Wielki północny ocean. Pewnie tam, gdzie wylądował nasz bohater, jak mu bębenki zgniatało. Out on the ocean, sailing where the waves of the ocean roll. The great northern ocean, where the cold and the icy winds they blow. My heart is with those that I leave on the shore, and I pray that the sea brings me safe home once more. I'm out on the ocean, sailing where the waves of the ocean roll. The cry of the skua, the petrel, the gull and the gannet soar. I plow through dark water and the wine swelling foam. Where the cold and the icy winds they blow. Ich höre in zum Krieg von morgen nach Sinnoh. The great sea is rising, the hail and the stormy wind. They're calling me home. Schön, Herr Noko, wie deine Wehnerslose the needle to the pole. I hear on the storm the old harbor bell. I'm homeward bound, bowing to the swell. The great northern ocean, where the cold and the icy winds they blow. Where the cold and the icy winds they blow. Schön, Herr Noko, wie deine Wehnerslose. Great northern ocean, where the cold and the icy winds they blow. Schön, Herr Noko, wie deine Wehnerslose. Great northern ocean, where the cold and the ice. 22 minuty i to niecałe. W związku z tym sięgamy po korespondencję do centrali. Biuro 41, kontroler Migles. Szanowne panie, tutaj możemy pominąć wiele akapitów. Jedyną usterką jest przypadek owego człowieka zamieszczanego w sprawę dziury w czasie. Obawiam się, że będę musiał jednak dokonać ekstrakcji. Zasklepiony już otwór stwardniał, kiedy nagle osobnik ten przedarł się, znowu rozrywając go gorzej niż przedtem. Paradoksu jednak na razie nie ma, ale w każdej chwili może się zdarzyć. Jeżeli nie zapanuje on nad swoim bezpośrednim otoczeniem i jeszcze raz spróbuje przejścia, podejmę niezbędne kroki. Paradoksy są niedopuszczalne. Zwracam się do pana, aby rozpatrzył pan ponownie moją ofertę dotyczącą budowy kolejnej metagalaktyki i proszę mi wybaczyć, że niepokoję pana takimi drobiazgami, ale wciąż jeszcze nie otrzymałem honorarium. Z poważaniem, Karnominen. O, a w pokoju coś się dzieje. Oto cała historia, kończył swoją opowieść Masrin w godzinę później. Wiem, że brzmi to nieprawdopodobnie, ale sam pan widział, jak zniknąłem. To prawda, przyznał Harf. Masrin poszedł do łazienki zdjąć mokre ubranie. Tak, mówił Harf, chyba pan rzeczywiście zniknął. No, nie ulega wątpliwości. I widzi pan, żeby uczeni... Aha, i woli pan, żeby uczeni nie dowiedzieli się o pańskich konszachtach z diabłem? Nie, wyjaśniłem już panu sprawę paradoksu. Chwileczkę, przerwał mu Harf. Mówi pan o tych rzeźbionych maczugach? To musiało być cenne dla muzeum. Twierdził pan, że nic podobnego nie widział. Ależ mówiłem już, powiedział Masrin, wychodząc z łazienki, że nie wolno mi stamtąd nic zabrać. Wywołałoby to... No oczywiście, przerwał mu Harf. Mógłbym też wezwać dziennikarzy i uczonych. Mógłbym nieźle zarobić na tym kulcie diabła. Diabeł nie ma tu nic do rzeczy. Nie wie pan, jaką rolę taka maczuga mogła odegrać w historii? Może na przykład zabito nią człowieka, który zjednoczyłby lud Ameryki Północnej i pierwsi Europejczycy zetknęliby się ze zjednoczonym narodem Indian. Niech pan tylko pomyśli, jaki miałoby to wpływ. Po co to gadanie, przerwał mu Harf. Przynieście mi pan tę maczugę, czy nie? Mówiłem już panu, powiedział zniechęcony Maslin. Nie chcę słuchać tych pana historii o paradoksach. I tak nic z tego nie rozumiem. Ale mogę się z panem podzielić po połowie tym, co dostaniemy za maczugę. Nie mogę. W porządku. W takim razie do zobaczenia. Harf podszedł do drzwi. Niech pan zaczeka. Harf przystanął i na jego cienkich, pajęczych wargach pojawił się uśmiech. Masrin zastanowił się, co będzie gorsze. Przyniesienie maczugi oznacza poważne prawdopodobieństwo wywołania paradoksu, gdyż usunie z przeszłości wszystko to, co wiązało się z tą maczugą. Jeżeli tego nie zrobi, Harf ściągnie tu dziennikarzy i uczonych. Mogą sprawdzić prawdziwość wszystkiego, spychając go po prostu ze schodów. Prędzej czy później zrobiłaby to i policja. Przy zamieszaniu w to większej liczby osób paradoks byłby nieunikniony i możliwe, że cała Ziemia zostałaby zlikwidowana. Masrin był co do tego przekonany, choć nie wiedział dlaczego. Tak czy owak był zgubiony, ale zdobycie maczugi wydawało mu się prostsze. Przyniosę panu maczugę, powiedział Masrin. Wyszedł na schody, odprowadzany przez Kay i Harfa. Kay chwyciła go za rękę. Nie rób tego, prosiła. Nie mam innego wyjścia. Przez chwilę myślał o zabiciu Harfa. To jednak mogłoby go zaprowadzić na krzesło elektryczne. Oczywiście mógłby zabrać jego ciało i pogrzebać je w przeszłości. Ale trup dwudziestowiecznego człowieka w prehistorycznej Ameryce też może wywołać paradoks. Gdyby go tak znaleziono? A poza tym nie był zdolny do zabicia człowieka. Maslin pocałował żonę i zszedł po schodach. Dzikusów nigdzie nie było widać, ale miał uczucie, że śledzą go czyjeś oczy. Znalazł na ziemi dwie maczugi, widocznie te, które go dotknęły. Stanowiły w związku z tym tabu, pomyślał, podnosząc jedną z nich i spodziewając się, że podniesiona maczuga może mu w każdej chwili rozłupać czaszkę. Jednak na równinie nadal panował spokój. Brawo, zawołał Harf, dawaj ją pan tutaj. Maslin podał mu maczugę, potem podszedł do Kay i objął ją. Teraz paradoks był równie oczywisty, jak gdyby zamordował własnego pradziadka. Piękna sztuka, powiedział Harf, podziwiając maczugę. Może pan uważać, że zapłacił pan za następny miesiąc. Nagle maczuga zniknęła z jego dłoni, potem zniknął Harf. Kay zemdlała. Maslin zaniósł ją na łóżko i prysnął jej wodą w twarz. Co się stało? Spytała Kay. Nie wiem, powiedział Maslin zdziwiony. Wiem tylko tyle, że musimy tu pozostać jeszcze przez 2 tygodnie, choćbyśmy mieli z głodu tyt z okien wyjadać. No. I prawie jesteśmy u końca tej opowieści, a u nas, żeby się tylko zmieścił w przedziale, Antoni. Zimna rosna, jutro będzie mróz, ha, ha, ha. Jutro będzie mróz. Tylko proszę, cię Kasieńko, okienko otwórz. Tylko proszę cię Kasieńko, tylko proszę cię Kasieńko, okienko otwórz. Ja ci okna nie otworzę, bo ci się boję, ha, ha, ha. Bo ci się boję. Bo byś ty mnie całą nockę nie dał spokoju. Bo byś ty mnie całą nockę, bo byś ty mnie całą nockę nie dał spokoju. Dum ci spokój, dum Kasieńko, dum ci spokój, dum, ha, ha, ha. Dum ci spokój, dum. A jak ci się nie spodoba, wygnasz mnie do dum. A jak ci się nie spodoba, a jak ci się nie spodoba, wygnasz mnie do dum. A cóż ja bym za serduszko, za serce miała, za serce miała, żebym ja cię w czarną nockę do dum wygnała. Żebym ja cię w czarną nockę, żebym ja cię w czarną nockę do dum wygnała. Matuś moja ukochana, wytwar dośpicie, ha, ha, ha. Wytwar dośpicie. Był tu u mnie mój Jasieńko, a wy nie bicie. Był tu u mnie mój Jasieńko, był tu u mnie mój Jasieńko, a wy nie bicie. Wiam ja o tym wiem, Kasieńko, wiam ja o tym wiem, ha, ha, ha. Wiam ja o tym wiem. Jak on drugi raz tu przyjdzie, poszczuj jego psa. Jak on drugi raz tu przyjdzie, jak on drugi raz tu przyjdzie, poszczuj jego psa. No, a u nas Harf zniknął i śpieszymy z ostatnim pismem do centrali biuro 41 kontroler Miglers. Szanowny panie, pańska propozycja, bym zajął się remontem uszkodzonych gwiazd, jest obelgą dla mnie i mojej firmy. Odmawiamy, powołując się na dotychczasowe osiągnięcia opisane w broszurze, którą załączam. Jak może pan proponować taką pracę jednej z najbardziej zasłużonych firm, centrali? Ponawiam swoją ofertę budowy nowej megagalaktyki w rejonie Morsit. Jeżeli chodzi zaś o metagalaktykę Atalla, ta praca nad nią została zakończona i śmiało można stwierdzić, że lepszej konstrukcji nigdzie pan nie znajdzie. Ten fragment wszechświata jest po prostu cudem. A co do osobnika, który zaklinował się w dziurze czasowej, to ostatecznie nie dokonałem jego ekstrakcji. Usunąłem natomiast jeden z czynników mających na niego negatywny wpływ. Będzie mógł się teraz rozwijać normalnie. Musi pan przyznać, że jest to przykład dobrej roboty i charakterystycznej dla mnie wynalazczości. Decyzja moja była następująca. Po co usuwać zdrowego osobnika, jeżeli można go uratować, usuwając tego, który wnosi rozkład? Jeszcze raz proszę o komisyjne przyjęcie mojej pracy. Domagam się powtórnego rozpatrzenia mojej oferty w sprawie nowej megagalaktyki. W dalszym ciągu nie otrzymuję honorarium. Z poważaniem, Karinomen. O! Zamykamy z hukiem. Książkę, przypomnę, Robert Sheckley. Jego festiwal w osobliwościach. A my zaczynaliśmy od aparatczyka i prawie na nim kończymy. Говорят, что мне не надо, есть так много шоколада. Говорят, что мне не надо, водку пивом запивать. Мне не надо шоколада, мне не надо мармелада. Я хочу, чтоб в Черном море не тонули корабли. Кто-то экстази глотает, кто-то денег хочет много, но я хочу одно. Рядом с кленом и березой посажу расти рябину. Я хочу, чтоб в этом мире больше не было войны. Ой, цвети, кудрявая рябина, ой, цвети. Цвети, моя рябина, ой, цвети, кудрявая рябина, ой, цвети, цвети, моя рябина. Thank you. dopływamy do brzegu. Ten ostatni utwór jakiś czas temu napisała pani Anna i chodziło o metalowych Finów. Zaprezentowane w dzisiejszej audycji to aż uszy bolą. Takie rzeczy państwu dogodzić nie jest łatwo. Dobry wieczór. Melduję się na pokładzie i liczę na dużą dawkę folku i ciekawe opowiadanie. Czasem jak piszę, to poprzekręcam litery. Tak było i tydzień temu, ale o tak nieludzkiej porze to i słuchaczom się zdarza. Pozdrawiam pana półredaktora i panią realizator. Żywiołak będzie? Od razu mówię, że nie będzie, bo nie było. No i tradycyjnie będziemy tańczyć przy osobliwej muzie i prosimy o więcej czadu, może metalowy folk, tylko co na to dyrekcja. Co tydzień zastanawiają się słuchacze. Pozdrawiamy w dniu leśnika i drzewiarza. Adam z małżonką. PS, może skrzypeczki, albo chociaż pan redaktor zaśpiewa. Oj, panie Adamie, z małżonką. Nie chciałby pan słyszeć, jak śpiewam. Naprawdę. Pozdrowienia dla słuchających i pracujących w trójkowym osobowym. Oczekując niezmiennie na muzykę Antoniego, pozwolę sobie skomentować ostatnio graną płytę Dobranoc. Wokal bardzo przypominał Kudżawę, a dziś prezentowany aparatczyk brzmi bardzo zachęcająco. Tak pisze pan Krzysztof z Lublina. No i jeszcze Stefan. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator z pomocnikiem, jak się szkoli, to tydzień temu. Osobliwych faunę i florę. Trenerów nie pozdrawiam, sami sobie zgotowali. Muszę przyznać, że podwójna dawka półredaktora w ubiegłym tygodniu uczyniła mnie wielce zadowolonym. Wszystko było na swoim miejscu, a niedzielne gawędy o tangu omal nie zmusiły mnie do tańca. Tuszę, że i dziś nie zabraknie wzruszeń Węgrów, Bułgarów, Bałtów, Finlandczyków, no i naszych. Na AA plus A jeszcze liczę. A z czytanek czytam obecnie kleszcze Anny Dali Słowińskiej. Zdrady, trupy, kochanek i te klimaty. Kolorytu powieści dodaje jednak fakt, że dzieje się ona nieopodal Mielca w Nowej Dębie. Podkarpacie zaczyna być straszne. Pozdrawiam Mielec, gdzie nic się nie dzieje. To napisał Stefan. A u nas na zakończenie raz jeszcze aparatczyk. Moja Maruseczka, tańcuję wsię krokom. Moja Maruseczka, po pieszym my z tobą. Moja Maruseczka, a wsię tak różyca. I jak przyjemno, хорошо, my tańcować z tobą jednoj. Moja Maruseczka, moja ty kukatka. Моя Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить так хочется, я бы скорее тебя молю, будь моей женой. Хорошо мне танцевать с тобой одной. моя Марусочка, моя ты куколка, моя Марусочка, моя ты душенька, моя Марусочка, а жить так хочется, я весь горю тебя, моя любовь.